pag-ibig ko ay para lang sa'yo. Ikaw ang pangarap, ikaw ang dalangin ng pag-ibig ko. Please don't leave me alone. Sa aking pagtulog, ikaw ang iniisip. Sana ay kayakap at hinahagkan. Kaya huwag magbabago ang puso't damdamin. Ikaw, palaging ikaw ay para sa akin.